राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2059 10 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम चेतन का विभाग उसमें चेतन अपना है और जड़ विभाग संसार का है। संसार की सेवा करना है। जो हमारे पास जड़ वस्तु है जैसे शरीर है रुपये पैसे हैं चीज वस्तु है इसके सिवाय भीतर की जो योग्यता है वो भी जड़ की है उसे भी सबकी सेवा करना है। सबको सुख कैसे बचे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सबको सुख योजना किसी को न हो इसके लिए हमारे पास जो शरीर इंद्रियां मान बुद्धि रुपये पैसे और अपनी योग्यता अपनी विद्या ये सब संसार की सेवा के लिए है। ये अपने लिए नहीं है अपने लिए है परमात्मा ध्यान देना। योग्यता भी संसार की सेवा के लिए अपने लिए परमात्मा है वो हमारे हैं और हमारे लिए है। पूरा शरीर हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है ये दुनिया के लिए है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि और दुनिया तीनों शरीर इस सूर शरीर से क्रिया होती है सूर शरीर से चिंतन होता है और कारण शरीर से समाधि होती स्थिरता होती है। कारण शरीर से वो समाधि भी दूसरों के लिए अपने लिए नहीं। तीनों शरीरों से जो होता काम वो तीनों शरीर संसार की सेवा के लिए है अपने लिए नहीं। समाधि भी अपने लिए नहीं है। कारण शरीर समाधि होती है वो बीमारों के लिए स्थिरता होती वो स्थिरता बीमारों के लिए औरों के हित के लिए। ये सब विभाग स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सहित विभाग सबका सब संसार की सेवा के लिए और जो स्वयं है वो स्वयं परमात्मा के लिए। परमात्मा मेरा है मैं परमात्मा का हूँ ये परमात्मा के साथ एकता होने वाली है। कारण शरीर है वो परमात्मा के लिए कारण शरीर नहीं। कारण शरीर का विज्ञाता चेतन वो चेतन परमात्मा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी वो अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप जो सत्ता है चिन्मय सत्ता चैतन्य वो अपना स्वरूप है और वो परमात्मा का अंश है। उसको परमात्मा को सौंप दो संसार शरीर को संसार को सौंप दो। संसार और इतना जो वैभव ये सब संसार की सेवा में और अपने आप को सौंप दो परमात्मा की सेवा में। सर्वगुहितम भूयश्रु में परम भज सर्वगुहितम मामेकम शरण भज भगवान को विभूति ऐश्वर्य वो शब्द संसार को और अपने आप को दे दो संसार को परमात्मा को, निहाल फिर करना कुछ नहीं रहेगा, जानना कुछ नहीं रहेगा, पाना कुछ नहीं रहेगा। तीन चीज करना और जानना और मानना। वो मानना है जो साक्षात हो जाएगा, माना परमात्मा को, जानना अपने को, सेवा संसार की, संसार की सेवा कर दो, अपने आप को भगवान समझ लो, अपने विशेष हो गए। परमात्मा को जाने ये प्राप्त प्राप्तव्य है, तो सेवा करना कर्तव्य है, कर्तव्य करना कर्तव्य है, और अपने आप को जानना ये ज्ञात ज्ञातव्य है, ज्ञात ज्ञातव्य, कृतकृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य। तीन बात, प्राप्त प्राप्ति परमात्मा से है, और कृतकृत्य है संसार की सेवा से है, और ज्ञात ज्ञातव्य है अपने आप की सेवा से। अपने आप को जानना है ये ज्ञात ज्ञातव्य है, और संसार की सेवा है ये करना कर्तव्य है, और परमात्मा को प्राप्तव्य है जिसको प्राप्त करना। तो तीन बात हो गई, यो मामेवसंबोधो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविदभजति माम सर्वभावेन इति गुह्यतमं शास्त्रं विद्मुक्तं मनादेव एतदुद्भवः बुद्धिमान् स्यात्। बुद्धिमान हो गया और कृतकृत्य हो जाएगा, और बुद्धिमान हो गया तो कृतकृत्य से भारत कृतकृत्य हो जाएगा, संसार की सेवा में कृतकृत्य, अपने जानने से ज्ञात ज्ञातव्य, और परमात्मा को जानने से प्राप्त प्राप्त। ये तीन चीज है, परमात्मा को प्राप्त करने से अपने जान जाते। रामायण माया है, मम दर्शन फल परमानुपा जीव पाव निज से स्वरूप। परमात्मा की प्राप्ति होने से अपना भी ज्ञान हो जाता है, और संसार सेवा भी हो जाती। संसार की बहुत बड़ी सेवा ये पता ही, बड़ी शुभ, कोई किसी तरह की बुराई न करना संसार सेवा, किसी तरह की बुराई न करना, ये संसार की बड़ी भारी सेवा। कितनी शुभ, पैसे पैसा एक खर्च नहीं, बुराई कोई तरह की न करे, ना किसी को बुरा समझना, ना बुराई करना, ना बुरा सोचना थी, किसी को बुरा समझना नहीं, किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं, ये संसार की सेवा, ये संसार की सेवा। बुराई करता है वो सेवा नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति की, किसी पशु की, किसी पक्षी की, वृक्ष की भी बुराई करता है तो वो सेवक नहीं है। सेवक वो है जो ना बुरा की जो समझता, ना बुरा चाहता, ना बुराई करता। इसमें बुरा न समझना है जा कठिन, सामने लोगों की हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, मनुष्य को मार रहा है, उसको बुरा नहीं समझना। तो क्या समझना, कि आगंतुक दोष है, कुसंग के कारण से आगंतुक दोष है, खुद बुरा नहीं है, खुद तो परमात्मा का अंश है, खुद परमात्मा का अंश है, वो भी कसाई है, रोंदना गायों को मारता है, मार देता है, पशुओं को मारता है, मांस खाता है, दूसरों को देता है, यही काम करता है, घातुक है, क्रूर है, वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अंश है। मम्मी वंशो जीव लोक जीव भूत, जीव मात्र परमात्मा का अंश है, तो वास्तव में बुरा नहीं है। वो कुसंग है, कुसंग का अंश है, बुरा करता है, इस वास्ते वो बुरा है या नहीं। बुरा बुरा ना अपने में स्थापित करना था दूसरे में, अपने मैं बहुत बुरा हूँ ये भी अपने में बुराई स्थापित न करना है, और वो आदमी बुरा है उसमें भी बुराई स्थापित न करना। मूल में परमात्मा का अंश है, कुसंग होने का अंश करता है, पर बुराई ना अपने में स्थापित करना है ना दूसरे में, ये बड़ी भारी सेवा है संसार मात्र की। किसी को बुरा न मानना, न बुराई सहना, न बुराई करना, ये तीन बातें हो जाए कर्मियों का अनुसार पूरा हो जाएगा और संसार की बड़ी भारी सेवा हुई। संसार की सेवा है, आपको संसार कह दिया, संसार को दिया बुरा नहीं समझा। अरे बुरा न समझा, इसे सब बहुत दिया। किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुराई न करना, संसार की बड़ी भारी सेवा है। आपके द्वारा कोई बुराई नहीं हो, किसी जीव को कभी तकलीफ न पहुंचे, दुख नहीं पहुंचाना सेवा है। आजकल विशेष दुख नहीं पहुंचाना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं मानना, किसी को बुरा ही नहीं करना, बड़े भारी उपकार। भलाई करो तो सीमित हो गई, 100 रुपयों की बुराई करो तो 100 रुपया सीमित, 1000 करो तो 7000 करो, 1,00,000 नहीं करो, करोड़ करो, 1,00,000 नहीं करो तो सीमित, और बुराई नहीं करना आश्चर्य। अरब आदमियों की सेवा करे और इन्हें बुराई किसी की किंचित बात नहीं करे, तो किसी की बुराई न करना ऊंची चीज है, भलाई करना 2 नंबर है। मनुष्य को पता नहीं है, लोग नहीं समझते इसको, पर बात है ऐसी, बुराई किसी की कभी न करना, शरीर से वाणी से मन से बुरी नहीं समझना, बुराई न करना, बुराई न सुनना, बुराई न कहना, 5 बात सुनना कहना 2 बात और मिला तो 5 हो जाएगी, नहीं तो बुरा समझना और बुरा बुरा चाहना और बुरा करना, 3 बात बड़ा भारी उपकार हो, उसे बड़ा उपकार है, सूक्ष्म है। कहते हम बुराई किसी करते नहीं, तो हमने सुना हम उस जगह हिंदू मुसलमान लड़ाई हुई, तो हिंदू बहुत मारे गए दुख होता है, मुसलमान मारे गए तो सुख होता है, ये बुराई करना है, ये बुराई करना है, किसी मौत पर गोरखपुर में सत्संग हो रहा था, उस समय किसी ने आज कहा कि जिंदा मर गया, जिंदा मर गया, तो लोग खुश हुए, तो शेठ जी बोले किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना कभी, किसी की मृत्यु पर राजी होना है ये बुरा करना है, किसी की मौत किसी को प्यारी नहीं लगती, इस बार से किसी की मौत पर भी राजी नहीं होना। तो एक पंडित बोले हैं कि राक्षसों के मरने पर धुंध भी बन जाते देवता, खुशी होते, तो बुरा जैसे कि देवता थे महात्मा थोड़े थे, देवता थे, शेरी बोले देवता थे, रुद्रनी बजा थे, राजी होते, महात्मा नहीं थे। किसी के मौत पर राजी नहीं होना। सभा में सत्संग में बात हुई कि जिन्हें मर गया गए तो वो ठीक हुआ, मृत्यु पर राजी नहीं होना, तो वो मृत्यु को अच्छी नहीं लगती। तो किसी की भी बुराई नहीं करना, कभी नहीं करना, हृदय से बुरा चाहना नहीं। सभा में कहा शेठ जी ने, ये ठीक नहीं, क्योंकि बोले मौत किसी को अच्छी नहीं लगती, मृत्यु को अच्छी नहीं लगे, उस पर राजी होना में बुराई करना है। तो बुराई करना नहीं, अपने भीतर से बुराई में सम्मत नहीं होता, सहमत हो गया बुराई में, बुराई में राजी हो गए। कि देवता थे, महात्मा थोड़ी थे, देवता ने बाजे बजाए, कोई महात्मा ने बजाए, महात्मा आता है तत्व जीवन में महापुरुष रह गए। तो किसी का भी बुरा न चाहना, किसी को बुरा न मानना, किसी के बुरे पर राजी न होना, ये बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी भारी सेवा है। इसमें सबकी सेवा करने से सबको आराम पहुंचाना, हित करना। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, श्रवण में ये प्राप्तवन्ति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयक्षीण कर्मसा छन्नद्वैतात्माना सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत देवता ज्ञानी के लिए भी, निर्गुण की प्राप्ति के लिए भी सर्वभूत देवता, श्रवण की प्राप्ति के लिए भी सर्वभूत हिते रहता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे बद्राणि पश्यन्तु, सबके मंगल मंगल होता है। माँ कष्ट दुख भाग भगे, कोई दुख भागी न हो, ये भाव है, ये भाव है, सबसे बड़ी सेवा है ये। भरत जी महाराज चित्रकूट गए तो वे कॉल किया था है, हमारी ये बड़ी सेवा है, लेन बस बसन सुनाई, आपके कमरे भाषण बदन हम सोरी नहीं करेंगे, ये हमारी बड़ी सेवा, नहीं तो यहाँ बर्तन बसन रह जाए, ये कपड़े रह जाए, हमारे नीते हुए स्वागत है। तो कपड़े बसन करेंगे, बर्तन बढ़ेगा, चोरी नहीं करेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी सेवकाई, लेकिन बसन बन सुनाई करें तो भाई लेकिन बसन बसन सुनाई, कपड़ा नहीं सुनाइए, बसन बसन मिल जाएंगे, खुला पड़ेगा, ये हमारी बड़ी सेवा है, बड़ी बड़ी सेवकाई, बड़ी सेवा है। मूल हर फल हर अंकुर जैसी जन लगा देते, शहद जंगल भी ये चीज है हमारे पास, ये पैसे लग रहे हैं, पैसे भगवान आकर हमारे बिरा दिए, क्यों महाराज हमारे पग बदलवा, पग पग मारे देखो ये चीज, आप आओ आप वो शिकार खिलाएंगे, हमारे पास ऐसी भाई पड़े और दिखाएंगे, झरना दिखाएंगे, नदी दिखाएंगे, जगह दिखाएंगे, शिकार कराएंगे आप। ये सेवा है, अरे बड़ी सेवा ये है, लेन बस सुनाई, ये बड़ी सेवा। तो दीघ तो यहां से करे बड़ी सेवा है। निश्चिंत कर दिया सबको, कठे बर्तन पड़े रहो, कठे कपड़ा सूखा हो, करे निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक किराए की आदमी ने गया मारा ऊंट चलो, तो वो सेठ बोले कि रात्रि में भय है, भय भी आवे, भय मारो जे थे भय मारो सोलह में ही तो आप जो मत चलो, कोई भय नहीं है, ये भयदादर में ही आ चलो। इसलिए किसी का बुरा न करना बड़ी बड़ी सेवा है, ऐसी वास्तविक सेवा है, वास्तविक सेवा। किसी को भी बुरा न करना, कभी बुरा नहीं करना, किंचित मात्र भी, भीतर से भी बुरा नहीं चाहना, किसी मौत पर राजी नहीं होना कि देवता तुम्हें बजाते थे। शेर ने कहा देवता ही थे, कोई महात्मा हुए थे, महात्मा होना बताओ, दूसरे से दूसरों को करो। इस बार से चोर है, बड़े बड़े डाकू जंगल में रहने वाले संतों की सेवा करते, जंगल में रहने वाले संत उनकी सेवा करते, उनको चीज वस्तु देते, ये नाम ही डाकू संतों की सब सेवा करते। क्योंकि संतों के मन में किसी की बुराई है ही नहीं, किसी की बुराई करते ही नहीं, इस वास्ते उनकी सेवा करते। ऐसी बात है, इस वास्ते ये कर्मयोग हो जाएगा, तीन बातों से कर्मयोग हो जाएगा। कर्मयोग किसी का भी किंचित मात्र भी प्रण में चढ़ना, और तत्व ज्ञान करना हो तो किंचित मात्र करो तो नहीं, देव किंचित करो तो सर, देव किंचित करो तो सर, नहीं केंद्र करो मैं थी युग तो मन नहीं तत्वित तत्व चाहे तो नहीं केंद्रित करो कर नहीं पड़ा कहीं से पड़ा नहीं करते तो बहुत बिल्कुल कहीं नहीं तो क्या नहीं हो जाएगा। बुरा ना चाहना तो कर्म योग हो जाएगा, कृषित बात ही बुरा करते तो भोगते तो न हो तो ज्ञानी माता हो जाएगा, और सब ईश्वर स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, सभी भगवान का स्वरूप है, सब भक्त हो जाएगा, कर्म योगी ज्ञान योगी भक्ति योगी तीन हो जाएगा, मौज होगी, किसी का भी बुरा नहीं। इस वास्ते ये बुरा न करने में पैसा लगे नहीं, परिश्रम नहीं, सेवकन दो बोत होती है, सेवा करने में खर्च होता है और शरीर से करे तो परिश्रम होता है, चीज वस्तु करे तो खर्चा होता है, खर्चा तो परिश्रम होता है, तो परिश्रम में नहीं खर्चा भी नहीं, यह बड़ी सेवा स्वस्थ हुआ है, ना पैसा खर्च हुआ है ना कोई परिश्रम है। नारायण नारायण नारायण नारायण।